Bakır Yurtsever'den alınan bir uzun hava var sırada ve Münevver Özdemir sizlerle. Ağlarım gülenim yok. Açışı divan sazıyla Mehmet Erenler yapıyor. Sanatçı Türkiye'ye bağlı olarak Ahmet Cankat'tan alınan bir Şanlıurfa türküsü seslendirecek. Sabah ile sabah ile kahve gelir tabak ile. küçük yavrum nazar ile annen seni bana vermiş küçük yavrum nazar ile işte böyle her gün böyle halımız böyle uyanman aman işte böyle her gün böyle halımız böyle uyanman aman. İşte böyle her gün böyle halımız böyle uyanman aman işte böyle.